Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Mással hangzunk. Mással hangzunk. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. És ne felejtsük el a műsorunk régi nevét, ami 2006. február 28-áig volt, nem mondjuk ki, csak gondolunk rá, hogy mi volt ennek a műsornak a címe. És akkor rögtön egy jó hírrel kezdjük, biztos olvastátok, ti itt az Asztal Társaságban mindenképpen, mert elküldtem, úgyhogy tuti, hogy olvastátok, hogy egy dal a brit Szigetországban úgy lett toplista vezető, hogy nem is lehetett kapni lemezen, hanem csak interneten értékesítették. Igen, ezt hallottam, de a szabályzat az úgy szól, hogy csak olyan szerzemények kerülhetnek ebbe bele, ami az interneten megjelenés után egy héttel megjelennek kislemezen. Egyébként én ezt nem kaptam meg, jó? Tehát ha csak MP3-on adod ki, akkor nem lehet. Egy héten belül meg kell jelenni a Maxi CD-nek. Uh-huh. Hát azért gratulálhatunk, nem tudom, itt próbálgattuk mondani, Gnarls Berkeley, biztos nagy butaság, hogy nem ismerem. Lehet, nem tudom. Telefonálnak a hallgatók, hogyha tudják a pontos nevét, de a dal címe az, hogy Crazy, vagyis őrült. Őrület ez, hogy már ilyet is el lehet érni az interneten. Azt írják itt a hírben egyébként, hogy 31 ezerszer töltötték le fizetős oldalakról ezt a dalt, és így lett ez az elmúlt hét legtöbb bevételt hozó dala, mármint Nagy-Britanniában. Elindult a NAVA, a Magyar Műsorok és Filmek Digitális Közgyűjteménye. Rövidesen megszólal a Neumann KHT ügyvezetője. Aztán vendégünktől megtudhatjuk, hogy miképpen lehet az elektronikai hulladékoktól megszabadulni, és mi ebben az üzlet. Aztán a netnyelvész beavat minket az e-hulladék szó érdekességébe. Manapság már nem csak informatikai szakkifejezéseket kezdünk e-kötőjeles formával, hanem közszavakat is. Újabb közösségépítő internetes szolgáltatás indult, a VIF konkurenciája. Már a tagjait toborozza a myvip.hu. És végül a múlt hétről kimaradt hasznos program a grafikus kedvűeknek, Chatmentor. Teljes verziós vektorgrafikus program a PC World CD mellékletén. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. A stúdióban Szokoli Kata örül nagyon valamit a cseten, vagy valaminek. Minek igen, örül? Jó estét kívánok! Jó Mimüke estét. Szerelmes! Ki ez a Mimüke? Mimüke egy állandó hallgató, aki hallgatunk. Mindig fönt van cseten, és képzeljétek el, hogy szerelmes, és tök aranyos. Jaj, hát akkor örülünk. És Mimüke nevét két görög művel kell leírni? Nem. Hát az pedig úgy lenne igazán trendi. Fokozzam egyébként itt a híreket? Na mondjad! Holnap képzeljétek el, hogy Tibor napja lesz. Boldog névnapot minden egyes Tibornak. És van egy hallgatónk, aki rám keresett először Viven, aztán Skype-on beszélgettünk, és kiderült, hogy 4 éve hallgatunk. Úgyhogy annak a Tibinek különösen. Ja, ő is Tibor. Hát akkor boldog névnapot külön is neki. Én is fokozhatom a híreket. Na mondjad. Ezen a héten volt a Microsoft Patch Tuesday, azaz a foltos kedd, amikor a Microsoft kiadott 4 fontos frissítést a Windows XP-hez, úgyhogy mindenkinek javasoljuk, hogy ezt töltse le és rakja fel a gépére, mert ezek kritikus hibákat javítanak. Ennek örömére akkor boldog névnapot Bill Gatesnek is. Igen. Az Asztal Társaságban Spányik Chatman Balázs is itt van. Szép eset kívánok. Catit már mondtam, ő Szokoli Kata. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája Szilágyi Árpád, a vonalban a netnyelvész Bódi Zoltán. Jó estét kívánok! Szia Zoli! És hadd mutassam be a műsorunk vendégét, Berencei Rezsőt, a Compcord KHT ügyvezetőjét. Én is jó estét kívánok! Nyugodtan kapcsolj be a beszélgetésbe, már ami itt az asztaltárságban zajlik, mert az elektronikusban kicsit nehezebb, de majd igyekszem arra ösztökélni itt a fiatalokat, hogy majd mondják el, hogy miről beszélgettek a cseten. És akkor azt mondjuk el, hogy hogyan lehet bekapcsolódni a chat beszélgetésbe, a chat.gyarogló.hu címen a csüti-csati szobába kell bekattintani. Így van, és heten vagyunk jelen pillanatban, úgyhogy lehet még jönni bőven beszélgetni. A digitális gonoszok vannak. chat.gyarogló.hu. A játék kérdésünk ma estére Cati témájához kapcsolódik, úgyhogy ő mondja el a kérdést. Igen, az a kérdésem, hogy mikor indult a VIV? Tehát nem az IVIV, hanem a VIV. És még megtoldjuk egy fél kérdéssel. Minek a rövidítése a VIV? Tehát mikor indult, és minek a rövidítése a VIV? És mi a Rammstein legújabb? Azt nem kérdezzük. Azt majd egyszer megkérdezed valami rockzenei műsorban. Ilyenek hozok olyan témát. A telefonszámunk 328-85-55. A nyeremény egy McAfee internetes biztonsági program, a Star Office 8-as magyar nyelvű karácsonyi verziója. a PC World és a Business Online aktuális lapszáma, valamint... Ifjabbik Mester Sándor, Portfólió 2001 című szerzői nagylemezet. Na, először mondtad el tökéletesen. Azt hittem, hogy rossz keresztnevet mondtam. Gratulálok. Szóval mondom a telefonszámot még egyszer, 328 85 55. Jó hírünk van, immár elérhető a Nemzeti Audiovizuális Archívum, rövid nevén a NAVA, és benne jelenleg 8000 órányi műsor és film, például filmhíradók, játékfilmek, illetve TV és rádió műsorok. Nem új téma ez, hiszen már évek óta beszélünk erről a műsorunkban, sőt az internetes digitális hangarchívumunkkal mi magunk is úttörői voltunk ennek a folyamatnak, melynek fontos állomásához érkeztünk most meg. A NAVA-ba ugyanúgy kerülnek a magyar filmek és műsorok, mint a Széchenyi Könyvtárba a könyvek. A Neumann KHT ügyvezetőjét, Kitzinger Dávidot hívta fel Szalai Dániel. Mi a cél a NAVA-val? Célunk az, hogy megmaradjon az emlékezet számára a médiatartalom. Ugye szó elszár, írás megmarad, egyre inkább mondják ezt, és a médiatartalom az valahogy az írásbeliségen túl van, egy másodlagos szóbeliségben valósul meg, ahol a közlések nagyon hamar eltűnnek az éterben. Lehet rögzíteni, de hogy jön, úgy el is megy. Nehéz őket számon kérni, visszakeresni. Tehát nagyon nehezen használhatók, mint dokumentumai egy kornak. És egyre több dolog van az, ami ebben a sugárzott médiában valósul meg, itt vannak viták, és a társadalmi párbeszédnek jó része így zajlik, tehát a kultúrában egyre jelentősebb szerepe van. Tegyük tisztába a fejekben, hogy a NAVA olyan, mint a Széchenyi Könyvtár, csak az a különbség, hogy a mai tartalmakat digitalizálja, és ezt teszi hozzáférhetővé. Az Országos Széchenyi Könyvtár a nemzet könyvgyűjtő helye, ahol a könyvkiadó köteles példányokat küldenek be. A Nemzeti Audiovizuális Archívumban a műsorszolgáltatók nem küldenek be köteles példányt, mi szedjük a jeleket antennán keresztül, és ezeket digitalizáljuk. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a televíziók és a rádiók kerülnek digitalizálásra. Igen, egészen pontosan, és elsősorban anyagi okok miatt kellett hoznunk egy olyan kompromisszumot, hogy a közszolgálati csatornák, valamint a két országos sugárzású kereskedelmi televíziónak a műsorai kerülnek be, illetve a három közszolgálati rádiócsatorna. Ezekből a magyar gyártású vagy magyar vonatkozású anyagok elsősorban, tehát az amerikai filmeket vagy európai filmeket nem dolgozzuk fel. Naponta 35 óra műsor kerül feldolgozásra. Ez úgy néz ki, hogy hát átlagban háromszor annyi ideig tart maga a feldolgozás, mint a műsor, tehát egy óra műsort 3 óráig kell csinálni. A feldolgozás hát nem is a digitalizást értjük, mert azt real-time csinálja egy ilyen automatikus rendszer, hanem az, hogy beül valaki, megnézi és kitölt egy digitális katalógus cédulát, tehát metaadatokkal látja el az adatot. Földarabolják, tudjuk, hogy mettől meddig kibeszél, mit csinál, mit mond. És néha azt is, hogy mi van a képen, hogyha ez releváns. Egy jó bő 15-16 elemű katalógus cédulát készítünk el ezekről a műsorokra. Akkor igazándiból ez a legnehezebb része, tehát ez az emberi beavatkozást igénylő része, hiszen ez nagyon időigényes. Bizony, nagyon sokáig tart, hiszen, és ráadásul nem is lehet akárkire bízni, mert mondjuk egy politikai műsornál tudni kell, hogy ki az a képen, és ismerni kell a kontextust viszonylag alaposan. Tehát érteni kell annak, aki ezt besorolja különböző kategóriákba. Ki férhet hozzá ehhez a digitális köteles példánytárhoz? A katalógus cédulákhoz, ahhoz mindenki hozzáférhet az interneten, tehát ki lehet szépen keresni, hogy milyen műsorban, ki beszélt, mikor, ez a nava.hu címen elérhető, és utána egy NAVA-pontra kell befáradni ehhez. NAVA-pontok azok olyan közgyűjtemények vagy iskolák, amelyek regisztráltatták magukat. Egy jelentkező intézmény biztosítja azokat a feltételeket, hogy náluk nem lehet ezeket az adatokat lemásolni vagy elvinni, és mi erről megbizonyosodunk, akkor az IP cím alapján hozzáférést kapnak a teljes adatbázishoz. 39 helyen érhető el a NAVA-nak a teljes tartalma, és évvégére lesz legalább 100 NAVA-pontunk, körülbelül 1500 gépet jelent. Azt is elmondhatjuk a hallgatóknak a NAVA-hoz egyébként, hogy ez a műsor is belekerül a NAVA-ba, amiben most itt ülünk, és feldolgozzák a mi műsorunkat, és belekerülünk. Ez teljesen jó. Ez egy nagyon pozitív kezdeményezés, és nagyon támogatom, amennyire tudom így lelkesedéssel főleg. Tehát egyrészt a régi filmeket érdemes megmenteni mindenképpen, másrészt kollégám mondta, hogy fölment és megnézte a régi filmhíradókat, és azt mondja, hogy döbbenetesen jó minőségben van fönn, és ez egy igazi unikum, egy kordokumentum, ami szerintem fontos, hogy megőrizzünk. www.nava.hu, ott lehet megtalálni a katalógust, és ezek szerint demókat is, meg aztán nava.hu-n például bele lehet hallgatni a mi műsorunkba, mert hogy tavaly december óta azt hiszem, hogy folyamatosan rögzítik az összes műsorunkat. És egyébként akkor itt említsük meg, hogy a mi digitális hangarchívunk a netidők.hu címen lényegében az indulás óta, 1995 óta tartalmazza a műsorokat. Hát persze nem olyan jó minőségű formában, mint a Naván, de 10 éves hangarchívum, úgyhogy így indultunk el mi. Itt vagy, Zoli? Itt vagyok. Kedves netnyelvész úr, te mit szólsz hozzá? Szerintem ez egy nagyon örömteli dolog. Én le vagyok nyűgözve ettől, és azt hiszem, hogy Európa szerte, és hát világszerte is ez egy nagyon-nagyon előremutató kezdeményezés. Nem hiszem, hogy olyan nagyon sok van ilyesmiből a világon, hogy évtizedekre visszamenően archiválnak film, és tehát látható és hangzó anyagokat, és ráadásul a friss korszaknak az eredményeit is, tehát műsorait is. Nagyon tetszik a gondolat, és az, hogy ezt megvalósítottuk, én ezt el se hiszem. Pláne, hogy évekkel ezelőtt egyébként sokat hallottunk arról, hogy jó vicc. Igen, hogy pusztulnak le a filmek, ugye? Tehát az eredeti analóg film szalagok elpusztulnak egy idő után, és hogyha digitalizálják, akkor lényegesen nagyobb az esély arra, hogy ezek nem korhadnak el. Én csak azért hiszem el, hogy ez tényleg megvalósult, mert ugye Kitzinger Dávidot már ismerjük, hát volt nálunk a műsorban is. Bizony. Úgyhogy az ő hitele adja meg, hogy ez tényleg nem egy vicc, hanem megvalósult. Itt Magyarországon teljesen meg vagyok döbbenve. És csak tényleg a rendkedvére áruljuk el, hogy ő az egykori net doktornőnknek a bátyja személyesen, de ez csak egy véletlen kapcsolódás. Meg azt is elmondhatjuk egyébként, a kulisszákból elárulhatom, hogy ennek a műsornak a forgatókönyve is elkerül a Navába, és úgy dolgozzák fog könnyen, hogy ezt, amit itt most láttok magatok előtt, és ezt a forgatókönyvet feldolgozzák a Nava munkatársai. Na pontosan ez járt az én eszemben is, hogy ha minket föltesznek, akkor a feldolgozást, ez nagyon megegyszerű, leegyszerűsíti a mi számunkra is, de persze főleg az ő számukra. Itt a netidők, megyünk is tovább, és hadd köszöntsem a stúdióban Berencei Rezsőt, a Comcord KHT ügyvezetőjét. Itt is hasznosításról lesz szó, csak ugye nem kulturális termék, hanem éppenséggel ipari elektronikai termékeknek a hasznosításáról. A társaságnak a neve egyébként Elektromos Hulladékkezelő Koordinációs KHT. Így már sokkal hosszabban hangzik. De vajon mit jelent ez a tevékenység, és miért kell megmenteni ezeket a hulladékokat? Az elején a bevezetőben említetted, hogy tulajdonképpen hogy is történik, kérdezted, hogy ez hogy is történik ez az elektronikai hulladékkezelés, illetve azt kérdezted, hogy mi ebbe az üzlet. Na most sajnos az üzlet az nem nálunk van, az nem a KHT-nál, amit éppen a nevünkből is, tehát a közhasznú társaság fed, hanem a hasznosítóknál, hulladékkezelőknél. A mi szerepünk ebben az egész folyamatban... De van benne üzlet egyébként? Van benne üzlet. Csomag kell találni, hogy hol van az üzlet. Ha már itt adtunk, csak zárójelbe, és aztán folytassuk. Vannak ilyen legendák, hogy aranyat lehet kinyerni a régi számítógépekből, mert az elektronikai áramkörökben, meg integrált áramkörökben vannak ilyenek, meg színes fémek is. Ez így igaz, ki lehet belőlük nyerni, borzasztó beruházást, befektetést igényel, tehát olyan gépekkel lehet, ami Magyarországon nagyon kevés van. De sokkal több pénzt kell beletenni a gépekbe, mint amennyit lehet nyerni az aranyból? Pontosan. A mai gépekben pedig már... Így nem biznisz, így nem. Tehát nem ez a oldala a biznisz. A biznisz az a feldolgozás, tehát az, hogy az elektronikai begyűjtött elektronikai hulladéknak a frakciókra való szedése és a különböző alkatrészeknek az értékesítése úgy üzlet, mint alkatrész, tehát mint nyersanyag bizonyos kohókba, energetikai hasznosítás, de ilyenben van üzlet. Onnan indul a történet, hogy most már azért Magyarországon is hát nagyon sok számítógép kezd felgyűlni, és a régiek azok így szépen vonódnak ki a forgalomból. Talán most már a háztartásokból is kerülnek ki úgy gépek, hogy már nem nagyon tudják mire használni, tehát kidobják. Igen, és ennek az egész folyamatnak egy felgyorsítása volt tulajdonképpen az Európai Unió egy direktívát alkotott, ami direktív alapján bizonyos visszavételi kötelezettségük van a gyártóknak, tehát gyártói kötelezettségek vannak, és épp ezek a gépek, amik akár a háztartásban, de akár intézményekben felhalmozódnak. Ez jó, ez a visszaváltható számítógép. Például igen, ez egy kereskedői kötelezettség, tulajdonképpen a gyártók állják ennek az ódiumát. De ez nem úgy megy, mint a közértben, hogy visszaviszem az üres üveget, és beváltom a számítógépet. Vagy úgy? Van benne analógia, igen. Mert tulajdonképpen hasonló funkciójú berendezést le lehet adni bármelyik kereskedőnél, hogyha vásárolok egy új gépet. Uh-huh. És ez nem mondjuk nem csak az informatikára vonatkozik, tehát az elektronikai hulladék alatt beleértjük a háztartási gépeket, a egyéb ilyen dolgokat, a hajszárítótól kezdve a mobiltelefon, tehát minden. Tehát kötelességük átvenni, igen. Összegyűjteni, és adnak érte pénzt? Vagy csak nem, egyszerűen nem ezért ő pénzt nem kérhet, adhat pénzt. Tehát uh-huh. ezt a törvény nem szabályozza, adhat pénzt. Bocsánat, közben szólok innen a telefonból. Mondjad, de most a gyártó állja ezt a dolgot, vagy a kereskedő? Tehát én nekem, hogyha van egy no-name számítógépem, akkor az alkatrészek gyártóihoz külön-külön kell elmánszorognom, vagy pedig ahhoz a kereskedőhöz, akitől vettem. Ahhoz a kereskedőtől, akitől vásárolod a számítógépet. A gyártói felelősség az azt jelenti, hogy ezek a begyűjtött gépeknek a kezelése, hasznosítására képződik egy összeg, amit erre fordítanak. Tehát nem kell elmenni, például most egy hűtőgépet mondok példának, tehát vásárolok egy márkás mai hűtőgépet, akkor egy Szaratovat is leadhatok, mert ugyanaz a funkciója. És ennek ez a úgynevezett történelmi hulladéknak hívják, ennek a kezelési díját, hasznosítási díját a gyártók összedobják. És ez csak a nagy kereskedőknél, tehát a nagy áruházakban reális dolog, vagy pedig egy kiskereskedőnél is? A törvény úgy fogalmaz, hogy bizonyos mérethez köti, de ez a méret ilyen 35 és 25 négyzetméter. Tehát például ha a mobiltelefont viszel vissza, egy használt mobiltelefon, akkor egy 25 négyzetméternél kisebb üzlet nem köteles visszavenni. Ezt a törvény nevesíti. Mert nem tudja hol tárolni. Nem tudja hol tárolni, tehát az a veszélyes anyag, ami abban a mobiltelefonban van, az egy veszélyes anyag, tehát úgy kell kezelni, és ezen a területen nincs. És nekem kell tudnom bizonyítani azt, hogy abban a bizonyos boltban vásároltam? Nem. Aha. Nem. Értem. Tehát bármelyik boltba visszavérted, mondom, itt a funkcionálisan azonos készüléken van a hangsúly. Világos. Hát azért ebből lesznek viták, nem? A későbbiekből, igazából honnan van. Igen, van vita, de ezt a felgyűlt hulladékot tulajdonképpen koordinálja a KHT. Tehát a kereskedőnél felgyűlt hulladékot mi elszállítatjuk, feldolgoztatjuk, tehát ezekkel a dolgokkal foglalkozik a KHT. Miért kell külön összegyűjteni ezeket az eszközöket? Csak azért, mert veszélyes anyagok vannak benne, vagy van más oka is, ami miatt nem lehet összeönteni a többi hulladékkal? Itt egy kicsit hagyj térjek vissza magára a törvényi környezete. Itt az EU direktíva azt mondja, és ez itt egy környezetvédelmi gondolkodás van a háttérben, egy hulladékgazdálkodás környezetvédelem. Az EU direktíva azt mondja, hogy a Magyarországon piacra helyezett termékek, tehát most a gyártókban gondolkodunk, gyártókban is importőrökben, mert az importőr, aki Magyarországon először piacra helyezi a terméket, az is köteles úgynevezett termékdíjat fizetni. És itt jön be ez a termékdíj, biztos lehet sokat hallani a termékdíj dologról. Na most az EU direktíva azt mondja, hogy a piacra helyezett termékek egységnyi része, tehát kilogramba beszélnek ezekről a termékekről, bizonyos százalékát kötelesek vagyunk visszavenni. Az EU erre minket kötelez, hogy visszavegyük ezeket a termékeket, mivel egy idő után úgy el fogja lépni az országot, és hát hova kerülnek az erdő mellé, szemetesekbe, tehát olyan helyekre, ami környezetromboló. Tehát a közvetlen oka az Európai Unió ajánlása, vagy direktívája, de az igazi oka pedig a környezetvédelem. Pontosan, tehát a környezetvédelemből alakulva jött ez az EU direktíva. És ez azt mondja, hogy például számokat is mondják esetleg, tehát az első évben, ez 2005. január 1-től hatályos, első évben a piacra került termékeknek a 900, tehát kilóban mérve 9%-át kellett visszagyűjteni. Ez idén a 17%, és ez így duplázódik, és el kell érni az országnak 2008. december 31-ig, hogy lakosonként 4 kilogramot vissza kell gyűjteni. Tehát 40 ezer tonnát, hogyha 10 millióval számunk, 40 ezer tonnát vissza kell gyűjteni. Ez elegendő, ez a 4 kilogram? Mert ennél azért most már több van, igen, több cucc van ott. Felmérések szerint 130 ezer tonna hulladék keletkezik. Uh-huh. Tehát ebben a 40 ezer ehhez képest nem sok. Tehát akkor ez egy szerényebb vállalás. Ez egy szerényebb vállalás. Na most mi erre is kaptunk egy halasztást, mert ezt már 2006. december 31-ig kellett volna, de elértük, hogy 2008. december 31-ig. És a különbözet az hol van? Az gyűlik az erdőszélén? Így van, így van. Meg kell, igazából azokat a helyeket kell megtalálni, ahol ezek léteznek. Nagyon nehéz eljutni a háztartásokhoz, tehát magamról tudom, két monitorom otthon van, és még én sem igazán tudom, hogy hova helyezem el, és hát ennek a célja A KHT-nak is ez a célja, hogy különböző gyűjtőpontokat az országban létrehozni, beteríteni az egész országot, vagy a lomtalanítás, a kommunális lomtalanítás mellett is valami útját, módját megtalálni, önkormányzatokkal kapcsolatot teremteni. Tehát egyre több helyen vannak a szelektív hulladékgyűjtőhelyek. És amellé egy elektronikai konténert elhelyezni. Aha. Tehát erre mennek most a tárgyalások, és hát remélhetőleg ez ki fog alakulni. És akkor abban a pillanatban levihetted ezt a két monitort, és így belevágod. Pontosan. Élvezettel hallgatod, amint széttörnek ezek a monitorok. Mi lesz a következő lépés, amire számíthatunk ezügyben? Következő lépés, az tulajdonképpen, itt még a következő lépés előtt még hagyjuk valamit, egy másik nagy hulladékcsoport, ami keletkezik, most a háztartásról beszéltünk, az a hulladékcsoport az intézményeknél. Tehát az intézmények még nagyobb tömegben fogják, tulajdonképpen mondjuk egy vállalati, egy multinál, egy vállalati politika alapján mondjuk 3 évente cserélik a gépeket. És akkor egyszerre kidobják. És egyszerre kidobják. Na most ennek a kezelése az, ami aztán igazán fontos. Mi lesz a következő? Hát tulajdonképpen itt már az EU is gondolkodik, hogy 40 ezer tonna kevés, tehát följebb fogunk menni ezzel, vagy kell menni ezzel a számmal. De a következő lépés, én azt gondolom, hogy a magáknak, a hasznosítóknak és a kezelőknek a való, tehát ezek a kezelők és hasznosítók olyan szintre eljussanak ezeknek a dolgoknak a feldolgozásában, amiből sokkal több nyersanyagot lehet kinyerni, mert ezekben van, de jelenleg nem olyan mértékű ez a feldolgozás, nagyon sok darálóba megy és lerakóba, és mint hulladék. De ebből sokkal több anyagot lehetne kinyerni, mint ami jelen pillanatban Magyarországon, de mint említettem, ez borzasztó beruházás igényes, és hát ebben várunk azért egy kis állami támogatást is, hogy a feldolgozókat megtámogassák, mivel ez a környezetvédelem, ez közös ügy. Tehát ebben. Sok sikert a munkátokhoz, és remélem, hogy majd legközelebb, amikor jössz, akkor már arról tudunk beszámolni, hogy ezt a 40 ezer tonnát sikerült föntebb tornázni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Azt kérdeztük a hallgatóktól, ugye, hogy mikor indult a VIV, és minek a rövidítése. Van már megfejtőnk, de megvan a megfejtő, úgyhogy akkor majd rövidesen elárulhatjuk, de először a szót átadjuk a netnyelvésznek, Bódi Zoltánnak. Az e-hulladék a mai szócikk, és a dolognak az az érdekessége, hogy ismét rá irányítja a figyelmünket arra, hogy az informatikai szaknyelv mennyi innovatív erőt tartalmaz, olyan nyelv megújító erőket, amelyek a köznyelvbe is kiáramlanak. Tehát manapság már meg se döbbenünk, észre se vesszük azt, hogy hány köznyelvi szavunk keletkezik már elkötőjellel, vagy kezdődik elkötőjellel, lám a mai fő témánk is ugye az e-hulladék. Az elkötőjeles szavak története ugye az e-mailig megy vissza az informatikában, az volt az első ilyen, már nem is tudom, azt hiszem 35 éve, és azóta tényleg elég sok van már az infószótárban is, megtalálhatjuk ezeket. Az e-hulladéknál az elkötőjel nem pontosan, és nem csak szűken azt jelenti egyébként, mint amit eddig megszokhattunk, tehát hogy elektronikus, hanem elektronikus és elektromos eszközökből keletkező, körülbelül ez a pontos jelentése, de látjuk és értjük, hogy mi a funkciója és mi a jelentése. És mindebben nekem azt tetszik a legjobban ez a játékosság, hogy ugye a hulladékot újra hasznosítják a folyamat végén, és mi pedig itt ezt az E kötőjeles előtagot hasznosítjuk, igen, újra ebben, igen, a kifejezésben. Pontosan, igen, igen. Köszönöm szépen, infoszótár jövő héten is. Nem, még az előző témához visszatérve, itt van velünk a cseten Ferko, a másik törzs hallgatónk Svédországból. Így van. Ó, szia Ferko! És ő mondta, hogy ő látott kint egy tévéműsor Svédországban, ami arról szólt, hogy Kínában egy egész iparág épül erre, hogy feldolgozzák a használt alkatrészeket. Jó nagy pénz lehet, mert ott sokan vannak azért Kínában. Svédországban nagyon fejlett, a Svédországban is, tehát most nem Kínában, hanem Svédországban nagyon fejlett ez a e-hulladék feldolgozás. Van hova fölzárkózni nyilván. Na, hát várjuk továbbra is a hozzászólásokat, közben Szalai Dani is bejött a stúdióba. Igen, megérkezett a megfejtés közben. Pintér Gábor Csornáról gratulálunk neki. Köszönjük szépen, és akkor megfejtjük, hogy mikor indult a VIV. 2002-ben, és az a rövidítése, hogy who is who. Who is who, vagyis ki kicsoda. Uh-huh. És így megszabhatjuk, vagy meghatározhatjuk a rendszeren belül, hogy ki kicsoda. Mint ahogy. Ezt most jól megaszontad, mint ahogy egy új... weboldalon, aminek a webcíme myvip.com. Te se panaszkodhatsz. Tehát még egyszer myvip.com. De egyébként van komon is, úgyhogy nem mondtam nagy butaságot. Tehát ez egy magyar nyelvű oldal. Magyar nyelvű oldal, ugyanolyan, mint a VIV, ugyanúgy magyar kezdeményezés. De várjál, mit lehet csinálni? Mert nem biztos, hogy mindenki tudja. Teljesen ugyanolyan, meghívóval lehet belépni, és ott bent összegyűjtheted az ismerőseidet, levelet küldhetsz neki. Egyetlen egy plusz van ebben a myvip.com-ban, hogy ott lehet csetelni is, ami egy abszolút ilyen egyszerű kis... Hát speciál a VIV-en is lehet csetelni, azt gondolom. A VIV-en nem lehet csetelni. Nem, ott levelezni lehet. Levelezni. Annyi üzenetet lehet küldeni, hogy a könyökön jön ki. De figyelj, a chat és az üzenőfal, az nem figyelj, hogy pró vagyok. Oké, bocsánat. Nem Írgom-borgom. Jó, csak tényleg a hallgatóknak mondjuk el, hogy ez egy ilyen közösségépítő portál. Tehát én meghatározhatom a rendszerben, hogy te az én ismerősöm vagy, és ezen keresztül meg tudom nézni, hogy neked kik az ismerőseid, és így bejelölöm a közös ismerőseket. Igen, ugye amikor a VIV először elindult, akkor még csak úgy nézhettem meg például a te ismerőseidet, hogyha te visszajelöltél, hogy én az ismerősöd vagyok, de ez most már az IVIV-en sem, és ezen a myvip.hu-n sem így van, tehát össze-vissza nézel. A kulcsszó a szociális háló. Ó, milyen jól hangzik. De miért kell egy újabb ilyen rendszert indítani? Na ez az, amit igazából én sem értek. Tehát, hogy a piacot akarják telíteni, meg azt akarják, hogy legyen konkurencia, de igazából szerintem akkor szoktak egy terméknek vagy szolgáltatásnak konkurenciát keresni, hogyha így ösztönözni akarják a másikat, hogy jobb legyen a felhasználóknak, nem? És akkor így, hogy mindenki így jobbat akar mutatni. De szerintem... Ez olyan, mint egy világ, tehát a VIV ma olyan, hogy belaktuk egy csomóan. Igen. Ott a vagyunk. Másik meg az, hogy így... Miért menjünk át a másikra? Igen. Tehát most biztos, hogy én minden nap két darab csatornát akarok nézni, hogy már így is van 270 ismerősöm, majd biztos, mert ott is belölgetem őket. Rá fogsz majd kényszerülni pedig. A másik... Nem fog szerintem rákényszerülni, mert... Hogyha elmondhatom a saját véleményemet, szerintem nem fog ez nagyon sokáig tartani. Ők azt mondják, hogy ezt külföldre szánták, de már most, hogy 3 ismerősöm van, és az egyik ismerősöm meg van 12 ismerőse, és már nem tudom megnézni a képeket, mert már nem tudja a szerverük letölteni a képeket. Le van terhelve. Nagyon, nagyon. Tehát belegondoltok, hogy az IVIV ugye, hogy 2002 óta, hogy hány felhasználója van, és most volt ugye csak egy valamikor nyár végén összel egy ilyen növekszik. Összetörés, és azóta is növekszik, és most már szinte semmilyen belassulás nincsen. Tehát ehhez képest, hogy már most induláskor ilyen, hát nem tudom, nem sok jó jövőt jósolok nekik. Hát azért kipróbálni érdemes. Kipróbálni érdemes, ugye? Én is regisztráltam magam, megnéztem, de... Hát engem nem fogad hát meg. Akkor kedves hallgatók, lehet keresgélni Catit a myvip.hu-n is. Balázs, maradt időnk. Na hát, el sem hiszem. 2,5 perc. Oké, tehát akkor elmesélem, hogy mi... Majd én is beleszólok. Jó, légy szíves, szóljatok bele mindannyian. Akkor viszont elmesélem nektek, hogy milyen állati jó dolog a vektorgrafikus grafikai program. Tehát... Induljunk ki abból, elevenítsük fel azt, hogy ugye mi is a különbség egy képpontokból álló kép, illetve egy vektorgrafikus kép között. Ugye, hogyha veszünk egy digitális fényképezőgéppel készített képet, az elemi képpontokból, ilyen kis színes pixelekből áll, és hogyha ebbe elkezdesz nagyítani, akkor előbb-utóbb eljutsz arra az állapotra, hogy az öklömnyi képpontokat látod. Nagy színes ilyen négyzeteket, amikkel igazából nem lehet mit kezdeni. Nem lehet a végtelenségig ránagyítani. Így van. Ezzel szemben a vektoros grafika az matematikai képletekkel íródik le, amiről neked egyébként abszolút nem kell tudnod semmit. Egy kicsit máshogy kell benne rajzolni, de hogyha valaki ráérez az ízére, akkor már nagyon klassz dolgokat össze lehet belőle hozni. Vagyis nagyíthatok rá a végtelenségig? Nagyíthatsz rá a végtelenségig, így van. És ez a bizonyos Zara XS nevű program, ami rajta van a PC-nek a CD-mekletén teljes verzióban, ez egy kiváló program arra, hogy az ember, aki először próbálkozik ezzel a grafikai világgal, különösen a vektorgrafikai világgal, az első lépéseket megtegye benne. Nagyon egyszerűen kezelhető, nincsen teletombe egy rakás olyan funkcióval, amivel azt se tudod, hogy micsoda. Megvannak benne az elemi rajz elemek, tehát a négyzet, a görbe, a kör, meg az ilyesmi, amiből aztán össze tudod állítani a saját kis rajzodat, és olyan színátmenetekkel, meg átlátszósággal, meg mindenféle dologgal, ami tényleg igazán gyorsan, nagyon látványos eredmény. Ennek a kategóriának a nagy klasszikusa a Corel Draw, ugye? Már hát illetve nagyon a régen. Illusztrátor, így van, az ezt is? Kérdeztük egyébként a múlt héten. És ezt a programot azért elég nehéz használni már, mint amire most utaltunk, hogy a nagy klasszikusok. Igen, azok már sokkal összetettebbek. Uh-huh. Tehát azok már olyan funkciókat tartalmaznak, amihez ismeri kell ezt a világot, jártasnak kell benne lenni. Az arával nincs ez az érzés. Lehet benne kiváló dolgokat csinálni. tehát ha letöltöd az internetről a példa mintaképeket, eszméletlen dolgok vannak, tehát teljesen fotorealisztikus képek vannak. De ettől függetlenül tehát el tudod kezdeni benne az első lépéseket, és magabiztosan tudsz benne dolgozni. És ott van a teljes program a PC-ben, CD, illetve DVD mellékletén, amin rajta van a mi műsorunk is, MP3 Pro formátumban, minden hónapban. Beszóltok? Hát csak vége a műsornak. Zara de... és nem Xara, jó? Nem, Zara. Na, így kell mondani. Zara. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a netidők.hu címen találhatják, és ahogy mondtam, a PC World CD mellékletén rajta van a műsor. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszont halásra.